Idioto chwalę, mówienie mu sprawia ogromne cierpienie, gdy Bóg ma pełne podniebienie. A jeszcze nie najsilniej łokieć, to jedyne pragnienie ego. Jego widzenie przyprawia konwulsje, wymiotyś prosta tu kłopoty. Kretino, szokowana persona, jak zorientowała się seksualnie zafona. Tromba Louis Armstronga, krzywa piłeczka ping-ponga. Drewniane fale, nieszeszane wcale. Jego duma jest jak duma, wylniełego kota i uniucha. Mówienie nie sprawia głębokie cierpienie. Przyjemne jak zranie, skłami mocowe kamienie. Mille pas.